Bismillahirrahmanirrahim. Konu Vakıa Suresi 2. bölüm. Bugün inşallah bu sene inşallah Eshab-ı Şimal'den yani cehennem ehlinden ayet-i kerimeyle başlıyoruz. Cehennem ismi de kötü, görünümü kötü. İnşallah Rabbim oradan korusun bizleri. Bilmemiz gerekiyor ki ondan korunmamız için. Allah Teala buyuruyor bizlere Rahim ve eshab-ı şimali ma eshab-ı şimal. Şimal Arapçada sol anlamına geliyor. Burada Mevlam buyuruyor eshab-ı şimal yani mahşerde defterini sol ele alacak olanlar. Ma eshab-ı şimal onlar ne bahtsız insanlardır. Yani bedbaht insanlardır. Gerçekten yani acınacak zavallı insanlardır bunlar. Tabi bunların ne olacağı inşallah ayrıntıları ileride gelecek. Fî semûmî ve hamîm. Bunların tabi yeri mahşer hesaptan sonra Allah korusun cehennem. Bunlara ilk gelen azaltma da burada cehennemde. Fî semûmin evvela semûm. Semûm aşırı sıcak hava anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki mahşerde güneş altında bütün insanlar hesaba çekilecekler. Ayak ayak üzerine izdiham, ter, bunalım, susuzluk, hararet. Tepede güneş alttan da yer insanı yakacak. İnsan neyse oradan kurtulunca şöyle bir güzel bir hava esse, temiz hava esse üzerimize. Mevlam buyuruyor, fî semûmin semûm. Ateşten sıcak hava esecek. İnsanın beynini yakacak. İnsanın kalbini yakacak. Böyle ama yakacak. Bununla gelirse ne ister? Bir serin su ister. Arkada ne var bunlara? Ve hamîmin hamim suyu var. Hamim de aşırı kaynayan bir sıcak su anlamına geliyor. Ve zille min yahmum bir de gölge var. Bu gölge neden? Min'i beyanı burada. Min yahmum yahmumdan da gölge var bunlara. Yahmum kapkara, sıcak bir bulut, duman. Örnek olarak mesela günümüzde kalefer bacadan çıkan bir duman gibi şey bu anlama geliyor. Demek ki Allah korusun bunlar cehenneme girince önce üç şey bunlar orada karşılayacak. Biri önce ateşten önce ateşten sıcak bir hava. İçlerine giren, içlerini yaka bunaltan bir hava. Yakacak bunlar. Ondan sonra tabii su. Kaynayan su, üçüncüsü de simsiyah, yakıcı bir duman. La baridin ve la kerim. Bu duman öyle serin su olmayacak ve duman onlara bir faydası olmayacak. İnnehum kânu kable zâlike. Bunlar işte cehennemde bu azabı görenler. Bunlar neydi bundan önce? Dünyadayken mütrefinden idiler dünyadayken bunlar. Nedir mütrefin? Aşırı zevkine düşkün insanlar. Nefsine tabi olanlar, lezzetlerine çok bağımlı olanlar kişiler bunlar. İstediğini yiyen, her çeşit meşrubatlar, meyveler, her şeyi yiyenler, nefsine düşkün olanlar her şeyin dünyada en güzelini yiyenler dünyada. Gerçekten öyle bakıldı zamanlar en lüks lokantalarda nasıl tabii yiyip içiyorlar. Piknik yerlerinde deniz kıyılarında gerçekten Allah'ın nimetinden bunlar yararlanıyorlar böylece. Ama tabii bu dünya nedir? Geçici. Vekânü ve bunlar idiler, yusirrûne ısrar ederler, devam ederlerdi. Alel hensil azim, büyük günahta da bunlar devamlı ısrarla günahları işlemekte devam ederler dünyadayken. Nedir en büyük günah? Önce Allah'a tabi şirk koşmak Mevlamıza. Allah'a şirk koşmak. Nimetlere karşı nankörlük etmek, Allah'a kulluk etmemek, ibadeti terk etmek. Ne yazık ki insanlar dünya aldığı ne olur işte. Hele biraz da Mevlam kendilerine bir imkanlar verdi mi kendilerine, makam, mevki, yetki, para, şunlar bunlar Mevlam verdi mi, tabii ölüm unutuluyor, ahiret unutuluyor. İnsanlar nefsin lezzetlerine, isteklerine tam bağımlı oluyorlar insanlar böyle. Ve bu durumda olan kişi ne yapıyor tabii? Günah işliyor. Günahın başına Allah'a şirk ortak koşma gelir. Ve bu arada bunlar ölümden sonrasında pek bunlar kabullenmez, inkar eder. Böyle bazı bazı mevti de. Vekânü yekûlûne. Bunlar dünyadayken şunu derlerdi. Eizâ mitnâ, biz öldüğümüz zaman mı? Ökünne turâmen ve izâmen, ve öldükten sonra da çürüyüp toprak kemik olduktan sonra da eynâ lebebûsûn, bir tekrar diriltilip kabirden mi kalırılacağız derlerdi. Buradaki istifham soruda inkârı deniyor bunlara. Yani bunlar dünyadayken kabullenmezlerdi. Bu alemi yaratan Rab dedin, yaratır mı? Yaratır tabii ya. İnsanı öldürür, diriltir, yapar Mevlam böylece. Ama ne yazık ki bu dünyaya dalanlar, imandan kopanlar, artık unutanlar, dünya lezzetlerine dalınca tabii ölmek istemezler, ölmek dirilmek istemezler bunlar. Eve abonel evveliyen, bize evvelki babalarımız da onlardan mı tekrar diriltirip mahşere gelecekler diye soruyorlar. Buradaki soru ama istifam-ı inkarı, yani inkarcılıkla inanmayarak, alay ederek peygamberlerle bunları sorup söylüyorlardı bunlar. Genelde Allah'tan kopanlar Celle Celaluhu, yani Allah inancını koparanlar, İslam'ı yaşamayanlar, tabi her çağda, her dönem, her yörede bunların farklı görüşü olur bunlar, inançlı olur bunların. Bunların özelliği şu da noktalanıyor, ahirete inanmamakta, ölümden sonra tekrar dirilmeyi inkar etmede. Ne anlama geliyor bu? Yani bu gerçekte insanlı inkardır bu aslında. İnsanlı inkardır. Bir bilgi çöpü de o da ömrü bitince kuruyor, sararıyor, soluyor, toprağa düşüp ölüp toprağa dönüşüp gidiyor. Eğer insan da o bilgi çöpüyle eşit anlamda olursa insanın özelliği nerede? İnsanda ruh var. İnsanda akıl, bilinç var insanda. İnsan yeryüzünün egemen halifesi insan yeryüzünün. Halifesi insan yeryüzünün. Yani bunlar gerçekte öldükten sonra dirimi inkar etmeyenler gerçekte insanlığı inkar ediyor bunlar aslında. Yani kendilerini bir saman çöpüyle eşit oranda görüyor bunlar kendini aslında. Kul. Allah tarafından buyuruyor Resulü Aleyhisselam Hazretleri'ne, ya Muhammed'im onlara söyle, innel evveline vel ahirine. Evvelikiler de sonuna gelenler de, yani bütün insanlar, bütün varlık, canlı varlıklar da lemecmûne, toplanacaklar, cem olacaklar, ilâ mikâti yevmin ma'lûm. Allah katında belirli olan bir günde, mahşer gününde kabirden kalkıp orada toplanacaklar. Allah bunu böyle takdir etmiş. Bu tabii ki olacak. Sümme inneküm eyyel dalûnel mükezzibûn. Mevlam buyuruyor. Sümme bundan sonra, yani mahşeden sonra, inneküm sizler. Kimler? Kimlere burada hitap? Eyyel dalûnel mükezzibûn. Ey dalalete kalanlar ve hakkı gerçeği yalanlayanlar. Dalalet ve inkarcılık yani. Dalalet, inkarcılık. Dalalet sapıklık anlamıyla, sapıklık anlamına geliyor. Yani haktan kopan bir kişi ne yapar tabii? İnsanın fıtratında bir inanç özelliği doğal olarak olduğu için ne yapıyor insanlar, Allah korusun, Allah'ı inkar edenler boş kalamıyorlar. Mutlaka kişileri, insanları ilahlaştırıp putlaştırıyorlar tamamlar. Kendine göre bunlar bir ilan sistemi kuruyorlar. İşte gidiyorlar, şunlar, bunlar, ilan sistemi kuruyorlar bunları. Bu tabii her yörede değişiyor, farklı oluyor. Her bıçağda değişiyor. Mevlam buyuruyor, eyyel dalun, ey sapık yolların yolcuları, el mükezzibun, hakkı yalanlayıcılar, le'akilune, bunlar cehennemde yiyecekler. Yiyecek var cehennemde. Min şecerin, bir ağaçtan. Bu ağaç neden? Min zekumin, zekum ağacının meyvesinden bunlar cehennemde yiyecekler. Yani dünyada Allah kulluk etmeyenler, Allah huzuruna boyun eğip secdeye varmayanlar, ama taşı önünde tapınanlar, sapık yollara dönen gidenler, dini falan tanımayanlar, sınır tanımayanlar böyle. Tabi ölmemek elde mi? Değil. Yaşlanmamak elde mi? Hayır. Evet, bugünün mesela şu andaki dünyadaki gençler, erkekler, kızlar, hanımlar mesela. Şu anda çok genç olabilir böyle. Güzel olabilir. Maddi durumu iyi olabilir kendilerine böyle. Yani kendilerine çağdaşça bunları diyebilirler. Ama o halde, o durumda kalmayacaklar. Bir çiçek bile çiçek mutlaka. Önce çiçek bir tomurcuk açar, tomurcuk böyle. En güzel dönemi tomurcuk. Sonra yavaş yavaş bir çiçek astını belirtir. Yani çiçek olur, gül olur. Bir hayat saçar da böyle. Sonra duraklama dönemi, gerileme dönemi, geriye sayma dönemi, sararma, solma, kuruma dönemi derken topa düşer, çürür gider. İnsan bundan farkı yok bedensel açıdan. Demek ki bunlar Allah korusun cehenneme girince, demek girince. Yalnız tabii şunu da belirtelim. Bir insan şu anda ne kadar yanlış yolda olsa, sapık yolda olsa, inancı İslam'a karşı da olsa şu anda, ama kendisine tövbe nasip olur da, güzel Allah'a dönerse, alnını secdeye koyarsa, İslam'a çalışırsa, Rabbim kulunu kuluna hemen derhal kabul ediyor. Haş Allah'ın kuluna bir kin yok Allah-u Teala Mevlamız'ın. Ama ne yazık ki dönüş yapmadan giderse, mesela her çağda olduğu gibi şu anda günümüzde de görüyoruz, nice yaşın başı alan kişiler, yani daha önceleri İslam'a karşı olanlar, İslam'la hatta böyle savaşanlar bunlar, şu anda yaşlandıkları halde artık gözleri görmüyor, dizleri tutmuyor, artık belleri bükülmüş, kenara çekilmişler artık, toplumdan kopmuşlar. Ama yine imkanlar el verince, önlerine bir mührü uzatılınca hemen gene işlerindeki pisliği kusuyorlar hemen gene böyle. Hemen İslam aleyhinde, din aleyhinde hemen yaratanlar. Ne yazık ki öylesine Ebu Cehil gibilerine hidayet, tevbe nasip de olmuyor. Ama tabii elhamdülillah tevbe nasip olanlar da çok da her zaman var tabanlar. Demek ki bu şekilde eğer tevbesiz dünyadan giderlerse dönüş yapmadan cehenneme girince önüne tabii bir sıcak bir hava. Muazzam yakan yakan bir hava böyle. İşleri, kalp, gönül, beyinlere kavrulacak böyle. Ondan sonra cehenneme girince bunlar orada zamanla acıkacaklar cehennemde de. Ama aşırı bir acıkma olacak. Aşırı böyle. Yani artık dayanamayacak bir acıkma bunlara gelecek. Ne yapacaklar bunlar? Bu aşağıya dayanamayarak zekkum ağacının meyvelerini yemeye başlayacaklar. Zekkum ağacı meyveleri cehennemde biten bir bitki orada. Dikenli bitki. Rengi çok pis kara bir renk. Kokusu ağır bir kokusu var. Yendiği zaman insanın içini yakan. Dünyada bile bazı gıdalarda kalori çok yüksektir. Mesela sıcak havada yazın bir insan çok bal yerse biraz da içi yanmaya başlar. Hararet basar kendisine böyle. Demek ki bal dokunduğu zamanlar öyle sıcak görünmüyor. Hatta dolaptan balı çıkarabilir. Balı dolaptan çıkarabilir. Soğuk olabilir o anda. Yerken hoşuna gidebilir. Ama yedikten sonra içinde bal ne yapar? Muazzam bir harar herkese. Susuzluk, harar yapmaya başlar. İşte bu zekum ağacının özelliği de bu. Gerçi bu ağacın görüntüsü de kötü, kokusu kötü, tadı acı yerken de. Ama cehenneme girenler aşağıya dayanamayarak orada başka bir gıda da olmadığı için ne yapacak? Koşacaklar bunlar. Zekum ağacının meyvenin kapıları yiyeceğine başlayacaklar. Yediden sonra bunun içine bunları yakmaya başlayacak. Karar verdi. Femin helbutun femaliune min helbutun. O kadar yiyecekler ki artık bunların karınları bana tam dolacak. Yani doyma değil de dolacak. Bakınız. Mevla buyuruyor. Femaliune dolacaklar minha zekum ağacından elbutun karınlarını. Böyle tartıp tıkamasa doyacak. Demek ki aşıktan gelen bir irade için istekle ona koşacaklar. Çabuk yiyecekler bunları. Pek şey yiyecekler bunları yiyecekler. Olacaklar. Sonra ne olacak? Ondan sonra da biraz işleri ateş gibi yanmaya başlayacak. O zekum ağacı meyveleri yakmaya başlayacak. Muazzam yanma. Yanma işleri böyle. Ateş olacak. Dayanamayacaklar. Ne gerekiyor onda? Su, su, su. Var mı su? Var. Feşrabir aleyhi minel hamim. Onun üzerine, yani zekum üzerine bunlar içecekler. Neden ama? Minel hamim, hamim suyundan. Hamim suyundan. Yani cehennemde kaynayan bir su. Cehennemde kaynayan su. Artık ısısı dünya dereceyle dereceye ölçülemeyen ısıda kaynayan bir su, kapkara, kokusu pis olan, aşırı sıcak bir su, artık elde olmadan, dayanamayarak o su içecekler bunlar. Feşaribüne şurbelihim, him, develere bazen su sıkılıyor yollarda, uzun yollarda. Buna istiska derler. Yani susuzluktan gelen bir hastalık gibi böyle şey. Uzun zaman su bulamayan bir deve, artık bu hiyam hastalığı derler. Bu deve bastı yakandı mı, suyu gördüğü zaman bu deve artık kimse gözü görünmez. sahibinden tanınmaz. Konvoyu tanınmaz deve. Deve suya koşar. Deve suya koşar. Ağzını suyun içine daldırır. İçmeye suyu başlar. O anda sahibini yularını çekse de, dövse de, vursa, kırsa da deve suyu ayıramaz bu şekilde. İşte bunlar da o hamyun suyunu aynı şekilde orada içecektir Allah korunmasına. Hamyun suyunu bunlar böyle şey. Cehennemlikler böyle şey. Zekum ağacının verdiği o ateşe, ısıya dayanamayacaklar. İçten gelir, yanmaya dayanamayacaklar. Çılgın hale gelecekler. Bunlar da bu hamyun içecekler suyu. Haza nüzülühüm yemedin. Haza işte bunlar. Nedir bunlar? Nüzülühüm yemedin. O günde, ceza günde bunlara böyle bir ziyafet anlamına geliyor. Nüzül, bir kimsenin evine uzatan misafir geldiği zamanlar hem ona bir şey çıkarılmasına nüzül denir böyle şey. Eskiden gelen misafirler uzatan gelirlerdi. Bazıları yaya yürüye gelirlerdi. Bazıları deve ile, at ile ama uzun yoldan gelirlerdi. Yine eski dönemde yollarda lokanta falan bulunmazdı. Gelen geçi karnı aç olduğu için hemen buna bir şey çıkarılır, evsa çıkarırdı gelen misafirine. O anda evde ne hazır varsa. Sonra birisini yaparsan yapardı böyle şey. Mevlam buyuruyor, işte cehenneme girince bunların da ilk olarak yapacakları ziyafet, yani en hafifi bu onlara azabın. Zekum ağacı, hamyun suyu. Allah korusun. Isı deyince, mesela dünyada ısı var tabii, ateş var dünyada. Bir de güneşin ısısı var güneşte. Ki milyonlarca ısı güneş. Demek ki Allah Teala dilediği yerde Mevlam ısıyı Mevlam aşırı veriyor Mevlam. Bize göre tabii aşırı bence. Tabii yıldızlar var ki yani güneşimizden çok daha büyük yıldızlar var. Isılar var, korku ısılar var bunların da var bence. İşte nedir cehennem? Cehennem şu alemde, evrende yani Allah'ın azap için yarattığı bir yer, mekan cehennem. Allah'dan korusun. Oraya tabii insan oraya dayanamaz böyle şey. Ama ne var ki orada ölüm yok ama işte. Ki Mevlam buyuruyor, la yemutu fiha ve la yahya. Efendim işte ne yapayım? Öldür giderim, yanarım da. Orada ölüm yok. Acı devam edecek, sıkıntı devam edecek, yanma devam edecek. İnsanlar çılgınlaşacak insanlar. İnsan böyle çılgın gibi. Yüzleri yanmış, derileri dökülmüş, dişleri dışarı çıkmış, sırıtmış, iskit haline gelmişler, kapkara kömür gibi olmuşlar. Bakışları korkunç, çılgın gibi insanlar, delirmişler gibi insanlara böylece. Ama cehennem, nereye gitse güzel bir yer cehennemin içinde. Ateş, ateş, ateş böyle. Zebaniler, cehennem köpekleri var. Orada yaratılmış, onları cehennemden etkilenmiyor onlar böyle. Cehennem köpekleri var. Cehennem yılanları var. Deve boynu gibi yılanlar var, cehennem var. Onların saldırmaları, sonra irinler, çırak irinlerin onların ızdırapları, Gaya Deresi'nin kaynaması, buharları gerçekten yani her insanın düşünmesi gerekiyor geleceğini. Geleceğini. Yalnız tabii dünyaya bağlananlar ne yapıyor? Dünyaya bağlananlar mesela çocuğuna ilgilenen kişi ne diyor? İşte çocuğumun geleceği için katlanıyorum böyle diyor. Güzel tabii. Bu da güzel ama çocuğun bir de geleceği var. Dünyada geleceği geçici. Geçici böylece. Sonra kader yazılmış da böyle. Yazılmış da. Ama insanın gerçek geleceğine de geleceği sonu olmayan o alem. Sonsuz bir alem böylece. Orada ya cennette ebediyen sürekli mutluluk cennette. Böyle bir cennet varken şu 3-5 gün dünyayı aldırıp da cehenneme gitmek aklın kabulleneceği bir mantıka sığmayan bir şey. Akıl bunu kabullenemez. Allah bunu böyle buyuruyor. Şu evren başıboş değil ki. Bir denge düzen var evrende. Dünyanın dönüşünde, ayın dönüşünde, çekim güçlerinde. Mesela dünyamızın çekimi daha kuvvetli olsa ne yapar? Ayı daha kendisine çeker. Hatta ayı dünyaya yapıştır. Yani çekim gücünde, güneş yıldızı arasında, galaksi arasında, insana yaratılışında, hücrelerin böyle dağılmasında bir denge düzen var. Hiçbir şey başıboş değil ki böylece. Yani gerçekten yazık oluyor dünya aldananlara. Rabbim şimdi bizlere burada inşallah ayet-i kerimelerde ahirete ilgili düşünmemizi bize veren burada buyuruyor. Yani ölümden sonra dirilmemizle ilgili konular geliyor burada. Nahnu halaknakum Allah buyuruyor. Sizi biz yarattık Mevlam buyuruyor. Yani insan kendi kendini yapmadı. Kimse yaratılışında bir söz sahibi olmadı insanla. Hatta anne baba da söz sahibi olamadılar. Kız isterlerken erkek olur. Erkek isterler kız olur. Sarışın ister esmer olur. Güzel ister şirkin olur. Yani bir ana baba ve o andaki o bebek, ana karnındaki yavru ceninde kimseye karışamıyor. İnsanın gözünün rengi, kaşının rengi, derisinin rengiyle insan bir şeye karışamadı. Allah yarattığını yaratıyor, dışarı çıkamayan böylece. Ki Rabbim buyuruyor, nahnu halaknakum, sizlere biz yarattık Mevlam buyuruyor. Felevla tusaddikun, neden tekrar dirilmeyi tasdik etme, onaylamazsınız, inanmazsınız buna? Mevlam buyuruyor. Yaratan Rab neyi tekrar yaratamazsın ki? Ne kadar yani saçmalık. Yani bir sağduyunu kabul edemeyeceği bir sapıklık bu. Ölümden sonra dirimi inkar etmek yani akıl dışı. Akıl dışı bir sapıklık bu Allah korusun. Neden? Rabbim şey yarattı insana gösteriyor Rabbim. İnsana ben yarattım Mevlam buyuruyor. Arkadan insan yaratılmasıyla ilgili bir konu geliyor burada. Tabi öz olarak Eferaytum ma tumnun. Eferaytum gördünüz mü? Haber verin bakalım ey kullarım. Ma o bir şey ki tumnun. Anı rahmine dökülen o sperme. Elhamdülillah bak. Anı rahmine dökülen sperm. Tabi tamamı değil bunun dökülen. Bir zerresi aslında. Bir hücre yani ben. Bir hücresi, ürün hücresi. Entüm tahlikûnehu, onu siz mi yaratıyorsunuz? Emnâdül hâlikûn, yoksa biz mi yaratıyoruz? Eğer dünyada insan denen varlık böyle bir süpermden yaratılmasaydı da buyursa ki Rabbim mahşer günü için insanların bir damla sonra halk hocada istemeyelim. İnsanlar bir damla su, yani boza kıvamında, kirli beyaz şeklinde bir damlacık sudan insanı yaratacağım Allah buyursaydı, eğer bu dünyada olmasaydı, bugün insan bunu da kabul etmezlerdi. Olur mu bu derlerdi. Yani bugünün bilim adamları da, teknokratları da, yalancıları da, şunları bunları da olur mu böyle bir şey derlerdi. Yani bir damla boza kıvamında kirli beyaz bulanık sudan bir damla da insan yaratılacak. Canlı akıllı olacak. Olur mu derlerdi. Allah yaratıyor işte muhtemelen. Allah yaratıyor bunları bu şekilde. Mevlam buyuruyor. Eferaytum ma tumnun. Ana rahmine yani dört yatağına dökülen o suyu görüyor musunuz? Haberin bakalım. Entim tahlikunehu, onu siz yaratıyorsunuz insanlar. Yani o kadın mı onu yaratıyor? Baba mı onu yaratıyor? Dışarıdan müdahaleyle mi yaratılıyor da böyle? Hayır. Em nahnül halikun. Onu yaratan biz mi Mevlam soruyor? Tabi Mevlam hatırlar. Mevlam bu şekilde böylece. Bunu göre göre tekrar dedim inkar etmek gerçekten akıl işi diye. Mevlam yine şöyle buyuruyor, bakınız ayet devam ediyor sure-i şerife. Nahnu bir azametimizle Mevlam buyuruyor. Kadderna takdir ettik, belirledik. Beynekümün mevte aranızdaki ölümü ezele biz takdir ettik, belirledik Mevlam buyuruyor. Yani dünyaya gelen kişilerin de hepsi aynı yaşta aynı sevilirlerse bu biraz da işte tabii doğal derler insana böylece. Mevlam böyle buyuruyor. Aranızdaki ölümü ezele takdir ettik Mevlam buyuruyor. Yani kim bebek ölecek, çocuk ölecek, genç ölecek, orta yaşta ölecek böylece. Ama bu ezelde takdir edilmiş mi? Kalanı bir sebep olacak böyle. Sebep olacak. Ve ma nahnu bi mesbukin, biz mesbuk değiliz Mevlam buyuruyor. Mesbuk ismi mefhu geçirilmiş anlamına. Yani bizim takdirimizi, irademizi geçecek, aşacak, yani bozacak kimse yoktur Mevlam buyuruyor. Yoktur. Yok işte muhtemelen ben. Yok böyle. Hadi. Yaşlamaya durdurun bakalım. Bir yağış geliyor. Bırakayım yaşlamayı da. Yağış hava geliyor. Aşırı yağış hava geliyor. Meteoroloji bunu uzaktan görüyorlar. İzleniyor. Bulutlar geliyorlar. Hızlı geliyor bulutlar da. Aşırı yağış geliyor. Haber de veriliyor. Ama gelen bulut önlenemiyor. Yani günümüzde dünyamızın süper gücünde sürekli kasırga oluyor. Tayfun oluyor, kasırga oluyor. Onların meteorolojileri var. Bizden daha belki üstün teknoloji meteorolojileri. Haber de veriyorlar. Şimdi saatte şu hıza gelen bir kasırga geliyor. Önlem alınız. Hatta şeyler başlatılıyor. Ama elden bir şey geliyor mu? Gelmiyor muhtemelenler. Gelmiyor böylece. Bunun için ölüme de çare yok. Yaşlanmamaya çare yok. Hiç hastalanmamaya çare yok muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Ve ma nahnu bi mesbukin. Bak. Biz mesbuk değiliz. Kimse bize geçemez Mevlam buyuruyor. Rabbimin takdiri neyse, ezellik iradesi neyse Mevlam'ın, o aynen vakti gelince dünyada zuhura çıkar. Ala en yübedli emsalekum, ki buradan mesbukin ala buraya mahtup bağlı olmasına göre iki anlama geliyor. Sizi misinize tedbir etmeye, değiştirmeye. Yani bir toplum isyanda aşırı giderse, isyanda, din karşıtlığında aşırı giderse, hiç Allah peygamber Kur'an tanımazsa, Mevlam buyuruyor, sizi helak eder, yerine baş toplu yaratır Mevlam buyuruyor. وَنُنْشِيَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, bir bedenin şeysleri tekrar inşa eder, yaratır Mevlam bir yeri. Yani insanı Rabbim baş şekilde değiştirir de böyle. Allah korusun, insan Rabbim maymun yapar, domuz yapar, şunu yapar, bunu yapar. Ya da mahşerdeki çıkabinden kalkarken de insan, insan dışı şekillere de girebilecek insanlar. Kabinden kalkışlar da. وَلَكَنْ Alimtümün neşetel ula ve kat alimtüm, sizlere biliriz Mevlam buyuruyor. Kat kelimesi fiil-i maziye gelince kesinlik oluyor. Bir de kadın, bu da lam var böyle. Tekiden böyle. Mevlam buyuruyor. Elbette, kesinlikle biliniz ki neyi? En neşetel ula, ilk yaratılışı biliyorsun Mevlam buyuruyor. İlk yaratılış. Yani ilk yarıda insanın nasıl olduğu biliniyor. Ki erkekte hanım bir araya gelmeleri, izdivaç olmaları. Ve bundan tabii ana rahminde dökülen sperm ile böyle aşama aşama önce bir kan pusuna dönüşmesi, ete dönüşmesi, iskeletin olması, organların şekillenmeleri, iç dış organların şekillenmeleri gerçekten muhteremler ne azamet ne kudret ne kadar muhteremler. Bugün bu kadar mesela bilim teknoloji çağımızda. Efendim işte uzay çağındayız. Bu çağda namaz olur mu diyorlar bazıları. Bu çağda kadın kapanır mı diyorlar bu çağda diyorlar. Onlara sormamız gerekiyor muhtemelen. Sormamız gerekiyor. Evet uzay çağındayız. Bilgisayar çağındayız. Şu çağlardayız ama bir hastaya kan gerekiyor kan. Acele taze kan gerekiyor. Ne oluyor? İnsandan insana. Allah'ın yarattığı bedenden oluyor muhtemelenler. Yani bugünün bütün dünya bir araya gelsin. Parası, bilinci, teknolojisi, bilimsel adamları bir adam bir araya gelsinler. En büyük laboratuvarlarda, fabrikada çalışsalar, bakınız, kan üretimi yapamıyorlar muhtemelenler. Yani kanın ham maddesi belirli işte. Belirli. Böyleyken, bakınız, efendim şu çağdayız, evet bu çağdayız ama yani dünyanın bilimi, teknolojisi, parası bir yere getirirse Ağrı Dağı gibi laboratuvar yapsalar da insan gereken kanı üretemiyorlar. Hele organa gelince hadi bir göz yapsın bakalım bir gözü. Bir dil yapsınlar bakalım. Bir akciğere, karaciğere, böbrek yapsınlar bakalım bunları. Ne oluyor? Efendim şu çağdayız. Tamam bu çağdayız. Yap bakalım bunlara bakalım. Ne oldu? Teslim teslim. Ama Yüce Mevlam Allah'ın kuvvet azameti bak. Mevlam kudreti böyle. Her saniye dünyada kim bilir kaç milyarlarca canlı yaratılıyor. Canlı kaç milyarlarca. Kedinin de gözü var. Ayının da kulağı var muhtemelen. Balıkların solungaçları var. İnsanların, karada hayvanların akciğerler solunumları var. Kalpleri var. Bunları Mevlam yaratıyor muhtemelen ya. Rabbim buyuruyor. Verekad alimtümün neşyedeli ula. Bak. İlk yaratışı biliyorsun Mevlam buyuruyor. Yaratan Rabbim. Kimse karışamaz. Felevla tezekkerun. Ah ne olur da düşünseniz bunu. Düşünseniz bunu ki Allah da yaratıcı Mevlam. Hallakül Hakim. El Hallak yaratıcı Mevlam. Rabbim bunu gösteriyor işte. Gösteriyor bunu Rabbim böylece. Neye tekrar yaratamasın? Neye yaratamasın? Tamam. Öyle insan ölüyor. Ölümden sonra insan çürüme dönemine giriyor. Çürüyor. İnsan aslına dönüşüyor. Yani insan yaratığı toprak madene dönüşüyor insan. Ama kaybolmuyor. İnsan kaybolmuyor. İnsanı yaratan Rabbim topraktan neyi tekrar yaratamazsın? Neyi Allah mahşer insana bir hesap sormasın? Yani haşa mahşer olmasa ne olacak muhtemelenler? Nice haksız öldürenler var, maktüller, o canavarlar, katiller, adam öldürenler, zulüm edenler, nice haksızlık yapanlar var. Bunlar kalacak mı bu şekilde? Yok kalmayacak muhtemelen. Kalmayacak bunlar. Ve Mevlam buyuruyor. Felevlâ tezekkerûn. Bunu düşünseniz. İlk yaratan Rabbim tekrar yaratacak. Hem de dilediği anda bir anda. Sonra Allah için bir yaratmak da bir katrilyon yaratmak da bir Mevlam için. Mesela bir tek ot, yonca otu diyelim. Yaratılması ne gerekiyor bir tek yonca otu için? Toprak lazım. Yani o yonca gereken elementler lazım, toprak. Su lazım, kupkurusu olmaz böyle. Güneş lazım, hava, karbondioksit gazı lazım bunlara, bütün bunlar lazım. Bunlar olduğuna göre o anda bir yonca yaratmakta Allah'a göre bir, katrilyonu yaratmakta Allah'a göre bir muhteremden böyle. Yüce Allah'a göre, Mevla'a göre böyle. Bir onun kim böylece. Eferetüm ma tahrusun. Bu da Rabbim soruyor. Eferetüm gördünüz mü? Yani ahbiruni, bana haber verin bakalım. Söyleyin bakalım. Ma tahrusun. Ektiğiniz ekin tanelerine bakınız. Yani taralar sürülüyor, ekin atılıyor. Bu attığınız tohumlara bakın bakalım, ektiğiniz tohumlara. Entüm tezreunehu emnehan zariyun. Ektiğiniz tohumu yetiştiren, büyüten, bitiren kim? Siz misiniz Mevlam buyuruyor. Yani gerçekten küçük tohumlar var. Böyle. Kara, küçük. Hatta kişi bunları avucuna karmaşık alsın, bu ayrılması biraz zor olur bence. Karmakarışık bir şeyler bunlar. Bunlar insan bunları bir toprağa atıyor. Tabii toprak kazılıyor, belleniyor, sürülüyor. İnsan toprağa atıyor. Kalan ne oluyor? Bir de belki insan sulama yapabiliyor. İmkanı varsa Allah Teala'ya teslim ediyor muhteremler. Onları bitiyi yetiştiren kim bunlara bence? Lev neşâ'ı. Allah buyuruyor, eğer dilersek ricaline hutamen, onlara hutam kılarız bitkileri. Nedir hutam? Kurur, kararır, kırılır, dökülür, gider. Yani mesela başak diyelim, yani bir sap verir ama tane vermez, buğday vermez böyle. Mısır tane vermez, ağaç meyve vermez. Rabbim buyuruyor, ekilen tohumu nedir o ekilen bir tohum? Bir nevi manevi dua anlamına geliyor. Anlamına geliyor. Yoksa bunu vaden Mevlam, Rabbim bunları hatırlar verecek. Bir gün biri merak etmiş. Şunu merak ediyor. Bir düşünüyor, dalıyor tarlasında oturmuş da. Şöyle düşünüyor. Tarlasına bakıyor. Tarlasında o anda karpuz, kavur ekilmiş tarlasında. Ben diyor şu kadar yıldan beri bu tarlaya her yıl karpuz kavun ekiyorum. Her yıl bundan artık araba traktör alıyorum bundan her yıl. Kaç ton alıyorum bundan. Benden evvel diyor babam bu tarlayı ekmiş, sürmüş, o da buraya karpuz ekmiş. Benim babam da yıllarca bu taradan karpuz almış. Dedim de almış. Ama diyor toprak, eksilmiyor toprak ama. Hesabını yapıyor. Şöyle kabaca kendi kaba hesabını yapıyor. Sır kendi döneminde alınan karpuzların şöyle bir toplam tonaja vuruyor da o kadar tonaj toprağa çıksa taradan tarlanın çukurlaşması gerekir. Babamın aldığını hesap edersem diyor bu tarlanın göl olması gerekir, çukur olması gerekir böyle. Aynı tarla. Nerede oluyor bunlar peki? Merak ediyor. Bir kap yapıyor bu. Büyük bir kap yapıyor. İçerisine dartarak toprak koyuyor. O zamanki ölçüyle 40 okka ölçüyle toprak koyuyor. Buna özel olarak karpuz şeklini ekiyor. Bunlar özel bakıyor bunları. Çok da güzel karpuza veriyor bu oradan. Karpuzları olunca kesip bakıyor. Karpuzları okuya geçiyor aldığı karpuzlar. Toprak yani toprak muhtemelen böylece. Yani tarlayı sürme, belleme, çapalama şunlar bunlar ve tohumu saçma nedir bunlar? Kuldan yalan bir manevi dua. Yani kulun tembel olmaması için Allah-u Teala'nın koyduğu kural gereği her bütün varlıklar dünyada hareket halinde böyle. Evrende, her şey hareket halinde. Dünyamızda, atomlarda, denizlerde, havada, güneş, yıldızlarda hareket halinde. Eğer insan hareket etmese, hep yatıya demeye kalkışırsa, insan hastalanır, hareket halinde böylece. Yoksa o yüce Mevlam'ı dilesi de Mevlam, insanlara Rabbim havadan gıda verirdi. Havada gıda var aslında böyle. ki azot proteinin ana temel yapısı azot aslında. Soluyunca yeter aslında bize efendice. Ama o zaman kul tembel olmaktır. Allah da. Rabbin abi kulunu çalıştırıyor. Ama bu çalışırken kul ne yapacak? Yaratan Rabbi unutmayacak ama. O yüzden takdir etmiş, alacak bu şekilde. Demek ki Mevlam burası soruyor. Tarlaya attığınız tohumları bitiren, yetiştiren kim? O küçücük tohumları. Ondan ıspanak yapan, lahana yapan, pras yapan, domates yapan, biber yapan, buğday, mısır yapan, arpa yapan, muz yapan. Kim? Kim yapıyor bunları? O kara topraktan, kara topraktan rengarenk. Renkleri başka, görüntüleri başka, kokuları başka, tatları başka, insandaki, bendeki yaraları, görevleri başka. Kim yapıyor bunları Allah aşkına? Kim yapıyor bunları? Levne şahı eğer dileseydik Mevlam buyuruyor. İcaline hutamen onlara hutam kılardık. Yani olmadan kupkuru bir saman çevi olurlardı, dökürlerdi. Fevvaldim tefekkürün böyle şaşıp kalırdınız nedametten artık çok olurdunuz Mevlam buyuruyor. Vermedi mi? Vermedi mi? Vermedi mi? İnna lemuremun ben nahnu mahrumun derdini Mevlam diyor. İnna lemuremun eyvah biz bir de uğraştık bir de boşlandık bu kadar. Zahmet çektik. Biz mahrum kaldık şimdi eyvah. Ekin olmadan derdini Mevlam diyor. Yine Mevlam bize burada buyuruyor. Yani bu ayet-i kerimeler tefekkürle ilgili tefekkür. Çünkü bir saati tefekkür, böyle düşünme, o kudreti düşünme nedir? Bir yıllık ibadetten, nafeden daha hayırlı muhtemelen. Tefekkür. Kul böyle tefekkür etti mi, imanı istilali ile imanı, kulun imanı gelişir. Kul Rabbini tanır. Kul kendi azdini bilir. Kul ne yapar? Ben kulum, kula kulluk gerek der, o ilahi kapıda alnını secdeye koyar, ona teslim olur muhteremler. Ya. Allah'a teslim olmayanlar, Allah'ı eğilip secde etmeyenler, yazık ki nefislerin peşinde, şeytanların peşinde, sapık sapık ideolojilerin peşinde bunlar. Zavallı, o yolda canlarını veriyor, mallarını veriyorlar. Sapıklık yollarında, ideoloji peşlerinde bunlar. Şimdi sıra geliyor. Mevlam bize burada sudan bahsediyor Mevlam buyuruyor. Efereytümül ma'ellezi teşrebun. İçtiğiniz suya da görmez misiniz? Bakmaz mısınız? Bunda bir haber verin bakalım Mevlam soruya. Ey gafil kullarım Mevlam buyuruyor. Bakınız. İçtiğiniz su teşrebun. Su. Gıda ne kadar olsa olsun su olmadı mı İnsan yine yaşayamıyor. Su olacak böyle. İçtiğiniz suya bakmamız Mevlam buyuruyor. Entüm siz mi enzeltümuhu minel müzni onun ismi indirdiğiniz müzin beyaz bulut. Eğer bir yağmur bulutu çok kara olursa ondan gelen yağış daha acı tuzlu olur biraz. Eğer yağmur bulutu, yağmur yağarken buluta baktığımız zamanlar bulut biraz daha beyazımsı açık şeyse onun suyu daha tatlı olur. Burada Mevlam buyuruyor. Entüm siz mi? Enzeltümün minere müzni müzin işte beyaz buluttan sivindirinin suyu emnahlı münzilün yoksa indirici biz mi Mevlam buyuruyor. Tamam bulut geçiyor. Bulut geçiyor. Hava tam kapalı. Her taraf buluta sarmış. Sıkıntı var. Hele bazen yazın artık topraklara çatlıyor muhtemelenler. Ekinleri kuruyor böyle. Su yalvarıyorlar böyle. Su. Tabii günümüzde derelerin suyu azalıyor. Kuyusların çekiliyor muhtemelen böyle. Barajların suyu çekiliyor. su tehlikesi başlıyor. Hadi bakalım, indirin bakalım gökten bulutunu sizi Mevlam buyurdu. İndirin bakalım Mevlam diyor. Bazen bulutlar da geliyor ama Allah izin vermezse buluttan bir damla su yere inmiyor muhtemelen. İnmiyor böylece. Rabbim bulutu alıyor, başka şey gidiyor böylece. Yağmur bulutu. Bakıyoruz, görüyoruz ki evet bizim yöremize çok ama çok gerek, ihtiyaç var. Sıkıntıyız, su istiyoruz. Bulut da geçiyor. Ama buluttan bize tek damla bile düşmüyor bazen. O arabamı başlığa götürüyor mu? Burada Allah soruyor. O buluttan o yağmuru indiren siz misiniz? Biz miyiz? Bunları yöneten kim? Bulut nasıl oluşuyor? Medene geliyor. Bulutların şekilleri var. Kur'an'da hep buna geçiyor bunlar. Yağın bulutu olma nereye gerekiyor bunlar böyle şey. Önce bir su çevresi böyle. Ki denizde de buhar olacak. Su buharlaşacak. Buharlaşacak. Nasıl buharlaşır sular? Enerji lazım. Isı lazım buna. Kim ısıtır bir okyanusları Allah aşkına? Kimin gücü yeter okyanusu ısıtmayı yüzeyini? Kimin gücü yeter? Kimin? Denizleri, akarsuları, gölleri. Kimin gücü yeter? Bak, bak Rabbim enerji kaynağı güneşle Rabbim yaratmıyor. Yaratmıyor öyle. Enerji geliyor böylece. Şimdi su şeffaftır. Enerjiyi emi içine alıyor. Yani bak, yüzde kalmıyor böyle. Toprak içi emi alamıyor. Su latif, şeffaf içine alıyor böylece. Isırma oluyor. Isırma ile ne oluyor? Sularda bir hafif bir buharlaşma başlıyor. Tabi bu göze göremez derecede başlıyor. Buhar ne oluyor? Yukarı çıkıyor. Hemen aşağı inmiyor. Toplanıyor böylece. Allah Teala dilediği zaman Mevlam rüzgar onları abi bir yere sevk ediyor bak. Nedir rüzgarlar? Allah'ın orduları işte böyle. Hava, rüzgar da hava işte böyle. Rabbim emir verdi mi rüzgar geliyor. Onları sevk ediyor. Topluyor bir yere sıkışıyor onları böylece. Ki Mevla buyuruyor minel mu'sırat ma'en seccaca mu'sırat sıkışık yoğun buluttan yağmur gelir. Bu sıkışık yoğunlaşacak bulut. Yağmur gelecek. Nereye yağacak bu yağmur? Allah Teala'nın dilediği yere. Demek ki evet efendim işte bilgisayar çağındayız. Uzay çağındayız. Bu çağda faiz haram olur mu? Bu çağda benim yaşlarımız olur mu diyenler demek ki Allah izin vermese buluttan bir tek yağmur düşmüyor. İnsanlara buna gücü yetmiyor. Yine yağın bulutları, yoğun bulutları gelse, aşırı yağmur gelse, sel gelse de kişi bunları engelleyemiyorlar muhtemelenler. Kul aciz kalıyor. Bir atmosferik bir olay. Yani bırakın evreni böyle. Bırakın galaksilere bırakın muhtemelen. İnsan ne dedik ya? Ne dedik insan böyle ya? Aniden bir su gelir, aniden su bastırır. Tamam der. Kişi araba yoldayken araba beraber alır götürür sel. Deprem gelir. Yıldırım çarpar gelir böyle şey. Lev neşâ'ü Allah bir işinde suyu Allah indiriyor gökten. Lev neşâ'ü eğer dilersek Mevlam buyuruyor. Cennah ücacen o suyu acı kılarız, tuzlu kılarız. Şam gibi tuzlu kılarız. Feyla teşkürün buna şükretmez misiniz siz de bunlar? Tatlı suya bak. Yani denizlere su tuzlu. Bazen tuz oranı daha da fazla. Oranlar farklı oluyor deniz su oranında. İçtirim olsun, içilmez tabii. İçtirim hatırlarında. Onu Rabbim ne yapıyor? Buhar ile tuz ağır. O denize kalıyor. Su Mevlam alıyor bunları. Gökyüzünde Mevlam bunları. Orada bunlar daha temizleniyor bunlar. Orada sanki gökte laboratuvarlar var. Çok orada kimyasal işlemler oluyor diye ince kadar sular böylece geliyor. Dağlara, tepelere, oraya, buraya tatlı su ırmaklarla, göllerle, şunla bunlarla her yere ulaşıyor. Ne güzel tatlı sular var, kaynak suları var dünyada böylece. Ama bir de cehennemde de hamim suyu var. Bunu hatırlayın, unutmayın bunu işte. Yani dünyada böyle özellikle yaz mevsiminde tam kaynağından su içerken yerden geliyor. Yerden geliyor. Soğuk. Yazın sıcağında böyle. Tatlı böyle. Çok güzel içimi. Hafif içimi. İçerken ne gerekiyor burada? Mevlam buyuruyor. Ferevla teşkürün. Onlar buna şükretmez mi? Şükür gerekiyor muhteremler. O anda Allah'a sığma gerekiyor. Bir de cehennemde Allah korusun hamim suyu var. Kimlere? Allah kulluk etmeyip de yönünü başka yöne çevirenlere. Yani kıbleye dönmeyenler. Yönünü başka yöne çevirenler. Böyle. İdeolojik inanç sistemlere bağlananlar. Allah karşı, peygambere karşı, Kur'an-ı Kerim'e karşı, şuna buna karşı kendilerine bir zandane kendilerine şey yaptılar. Peki nereye kadar oluyor bunların bu sapıklıkları? Ölüme kadar muhtemelenler. Ölüme kadar. Böyle. Öyleleri var ki bunların Allah korusun ölüm yatağında bile Ebu Cehil gibi olanları, Ebu Cehil aynı şeyi yaptı, Ebu Cehil gibi olanları ölüm yatağında bile yani din devam din kartı. Din karşıtı devam ediyor. Din karşıtı böyle. Yine dine karşı. Devam ediyor böylece. Ama son nefesi her şeyi görüyor. Tabi anlatamıyor artık bunları. O anda konuşturmuyor kendisi. Ama her gerçeği görüyor. Böyle. Meleklerini görüyor. Mezarını görüyor. Cehennemdeki yanıcı yeri de görüyor anlatan bunları. Hepsini görüyor. İşten geçiyor. Ölünce ne oluyor ondan sonra? Yakınları, evlatları ne yapıyorlar? Efendim işte babamız ilericiydi, işte din karşıtıydı, çağdaşı demiyorlar değil mi? Ne yapıyorlar? Erkek olsun, hanım olsun, yine bir din adamına, hocaya. Yani camiye karşı, bir adamına karşı, dine karşı kişi ne yapıyor? Ona teslim ediyor. Ne yapıyor bundan sonra? Yıkanıyor tabii ya, yıkanıyor. Kefene sarılıyor. Nasıl kefeni giyiyor acaba? Yani baş örtüsünü içine sindiremeyenler, hanımlar, acaba o kefeni onları o anda içine sindirebiliyor mu acaba? Ya. O kefeni giyiyorlar mı? Giyiyorlar muhtemelen. Sonra tabut. İlkel bir vasıta. Nakil vasıta, ilkel. Tabut. Bayası yok, mayası yok, cilası yok, mobilya değil muhtemelen böyle. Bir tahta. Rendelemi bir tahta böyle. Tabuta koyuyor. Nereye gidiyor? Mezara, mezara. Yerin altına. Allah Allah. Yani dehşet muhtemelen böyle. Dehşet böyle ya böyle. Aynı kurallar onda da işte yok. Aynı kurallar böyle. Ben inanmıyorum diyor. İnanması ölme bakalım ya. Ölme şara bul ya. Allah'ın kanunu aç bakalım kurallarını. İlahi aç bakalım kuralları. Mevlam buyurdu. Ve ma nahnu bi mesbukin bak Allah Teala. Ve ma nahnu bi mesbukin. Kimse bizim irademizi aşamaz, geçemez Mevlam buyuruyor böyle. İrade ilahi, takdir ilahi, kanun ilahi. İstek inatçı olsun, inkarcı olsun, sapık olsun, çağdaşçı olsun, din karşıtı olsun. Ondan sonunda ecel şerbetini içi muhteremler. Azrail o da teslim oluyor sonunda. O kötü ruhu beden alınıyor. Kötü ruhu beden alıyor. Pis kokuyor çünkü onun ruhları. O da ne yapıyor sonunda? Yere kazan bir çukura, mezara gömüyor muhteremler. Belki çağdaş arkadaşları çoktur. Çelekler gelir, çiçekler gelir. Hristiyanlar gibi göğüslerine rozetler, resimle koyarlar. Hatta alkış yapanlar var günümüzde. Nereye gidiyor, nereye gidiyor? Ya, nereye gidiyor? Göğe çıkmıyor ki. Cennete gitmiyor ki. Yerin altına giriyor. Yerin altına giriyor, topluluk örtülüyor. İş bitti dünyada muhtemelen. Sonuç bu mu? Bu. O halde işte ölmeden evvel ölmek bu anlama geliyor. Uyanmak gerekiyor. Bir de Mevlam bize burada ateşten buyuruyor. Ateşle ilgili olarak. Efreytümün nâre leti turun. Efreytümün nâr. Ateşi de bakar mısınız? Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Haber verin bakalım. Elleti öyle ateş ki turun yaktığınız, çakmak yaktığınız efendice. Eskiden biliyorsunuz ateşler tabii kibrit yoktu eskiden, çakmak yokken çakmak taştırıyor böyle. Çakarak yakırdı bunu eskiden böylece. Entüm enşiyetüm şecereteha emnâdül münşiyûn. O yaktığı ateşin ağacını siz mi yarattınız? Onu biz mi yarattık Mevlam Sanatı'nda ya? O ağacı yaratan kim? Yani gerçekten ne kudret, ne kudret muhtemelenler. Bir evliyullah şira bir ya. Allah'ın da razı olsun. İnsanlar Hazreti Musa'sın asasına şaşırıyorlar. Kupkuru bir asa, kuru bir asa nasıl ejderha yılan oluyor? Ben ona şaşmıyorum bu muhtemelenler. Ben şuna şaşırıyorum diyor. Şaşırıyorum böyle diyor. Kışın kuruyan ağaçlar üzerinde tek yaprak kalmıyor. Tamamen dökülüyor. İskelet, kemik gibi. Bir ağaç bahar geldi mi? Bahar geldi mi? Bir de her ağacın bir mevsimi, günü vardır. O ağacın ne meyvesiyse, ne ağacı ise onun bir de zamanı vakti geldi mi de hemen şeyini açar, yaprağını verir, meyvesini verir. O mübarek iskelet gibi kara ölü olan bir ağaç bir anda canlanır, hayat saçar, rızı saçar etraflara böylece. Bak Rabbim soruyor, o ağacı yaratan kim? Kim ağacı yaratan kim? Ağacı yaratan kim soruyor Mevlam böylece. Burada bize bir de burada bir şifa bize burada. Demek ki kışın sobamızı yakarken de aklımıza getirelim ki yaktığım odunlar nasıl yaratıldı odunlar muhtemelen. Yani bir ağaç kaç yılda meydana geliyor böyle. Onu düşünelim bunları. Bu ağaç neydi zamanında? Bir çekirdekti, çekirdek. Bu az bir çekirdek de yaparacak. Ne olur bu çekirdek değil mi? Allah'ın takdiriyle yere düştü. Ya insan eliyle ya da insan eli değmeden. Ormandaki çekirdek yine fırlıyorlar böyle. Fırlıyor bunda yerlere. Tabii sert fırlıyor. Yere delip geçebiliyor. Böyle. Geçebiliyor. Sonra eğer Rabbim onu ağaç yaratmıyor, Rabbim ezele takdir etmişse bakın ne diyorum burada. Yere düşen bir çekirdekten ister ağaçtan fırlasın, Allah'ın koyduğu kanun kural gereği kendi fırlasın ormanlarda, ister insan eliyle yere kazınsın, içine bir çekirdek gömülsün, eğer Allah'ın takdirinde ondan ağaç yaratmak varsa Rabbimin hay ismi ona tecelli eder, çekirdeği oradan patlar, yaralı patlar. İçinden bir ince bir fırı çıkar böyle. İnce çıkar böyle. Öz böyle çıkar. Bu öz ne yapar? Tabii hayat buldu ama. Hayata buldu. Şimdi bu ne gerekiyor buna şimdi? Gıda gerekiyor. Yani ana karnındaki bir canlı insan yavrusu gibi çekirdek yaralı işlemi fırı çıktı. İncelik bir zayıf fırı çıktı. Ama hayat verildi ona. Ne lazım ona? Gıda lazım. Ne yapar filiz? Çıkar böyle topraktan gıda arar. Toprakta gıdasını buluncaya kadar ne yapar? Allah da onun rızkını orada depolamıştır. Çekirdeğinde bakma derler. Onun çekirdeğinde rızkını depolamıştır efendice. O çıkan filiz uzayıp ta toprağa ulaşıncaya kadar depoyla gıdasıyla beslenir, büyür, gıdalmaya başlar böylece. Onlar Rabbim bir ağaç yaratıyor bakın. Nahnu ci'allaha tezkireten Allah buyuruyor. Onlara biz yani ateşi ağaçtan otun ateş çıkması nedir? bir tezkire hatırlatmadır. Tezkar derim. Zikra derim. Niye hatırlatıyor bizlere? Cehennem ateşini hatırlatıyor hatırlatıyor. Ya. Hatırlatıyor böylece. Bir gün bir çocuk yattığı yerde ağlıyormuş. Çocuğunuz daha 7 yaşında çocuk. Odasında, ayrı odasında çocuk yatarken gece çocuk ağlıyor. Artık çocuk yanıtamıyor. Sesli alın başlıyor çocuk. Babası kalkıyor. Geliyor, açık kapıyı görüyor. Çocuk gerçekten oturmuş yatak üzerine hüngür ağlıyor. Sesli ağlıyor böylece. Yavrum ne oldu? Niye ağlıyorsun yavrum? Hasta mısın? Yerim ağrıyor yavrum. İşte rüyam bir şey gördüm. Ne oldu? Konuşamıyorlar. Baba konuşamıyor. Yavrum ne oldu yavrum? Ya süper bir dakikanın sanesi geliyor. Ne oldu yavrum? Baba aklıma da şu anda babacığım diye aklıma cehennem geliyor. Allah cehennem yarattığını bize buyuruyor. Bunu ben duydum diyor. Cehennemde bir yer var baba diyor. Aklıma cehennem geliyor diyor. Hep ateş mi orası diyor. Aklıma geliyor babacığım diyor. Ya ben diyor cehenneme atılırsam nasıl yanarım orada diyor. İçecek taze suyu yok, soğuk suyu yok, ekmek yok, yemek yok, taze meyveler yok. Zekkum ağacı var, hamim suyu kaynak sular var. Bunun için ağlıyorum baba diyor. Babası yavrum sen daha küçüksün yavrum be diyor. Sen daha diyor erginliğe ermedin. Sen yavrum daha küçüksün sen daha yavrum diyor. Sen diyor cehenneme gitmez yavrum bu yaşta korkma diyor. Baba diyor bakacak. Baba diyor. Ben diyor bugün diyor anneme baktım diyor. Annem diyor yemek pişirmek için diyor ateş yakarken anneme baktım böyle diyor. Tabi o dönemde aygaz olmadığı için ne yapıyor kadınlar? Ya dışarıdan mangalda yeşil ocak başlandı ateş yıkarmış yazın. Anneme baktım baba ocakta anneme baktım diyor. Annem diyor önce kavunları koydu diyor. Ama onu önde ne diyor annem diyor ufak yonga koydu böyle. Koydu diyor. Önce diyor annem diyor ufak yonga tuşurdu. Ondan sonra büyükte kavun başladı diye. Babacığım diye ya Allah önce bizi yakarsa ne olursa benim halim böyle diye. Allah'ın başına oturuyorlar böyle. Yani gerçekten cehennemi hatırlamamız gerekiyor muhtemelen. Yani bir insan ölümü hatırlayınca ölmez. Yazılmış tabi onu böyle. Kişi ölümü unutsun, kurtulmaz. Bak muhtemelen. Aman işte ölüm bahsetme şimdi. Muhtemelen bahsedilirse keşke bunu hatırlayabilsek sürekli. Ne güzel bir şey aslında. Neden? Ölümü hatırlamakla ölüm gelmez muhtemelen. Allah buna yazmış. Mevlam biri kitaben müeccela. Kitap yazılmıştır. Müeccela vakitlenmiştir. Ölümü unuttuk. Hatırlamıyoruz. Ama önünden bahsetmeyeyim ben öyle. Ölümü unutuyor mu bizi? Hayır muhteremler. Muhteremler. Cehennem de bunun gibi muhteremler. Eğer cehennemi hatırlarsak ne yaparız? Oradaki azabı. Orada yaşantıyı düşünün ne yaparız? Dünyada önlem almaya çalışırız muhteremler. Çalıştık bu şekilde. Mesela örneğin yola trafiğe çıkan bir kişi eğer uzun yola çıkacaksa genelde böyle mesela normal otobüs kalmış böyle değil de bir aile reisi, aile olarak bir kişi bir yaz tatilinde iş icabı eğer arabasıyla uzun yola gidecekse ne yapar muhtemelen? Önlemini alır böylece. Frenine bakar, lambalarına bakar, şuna bakar, buna bakar böyle. Arabasına icabında bir gözden falan geçirir. Bir önlem alır muhtemelen böylece. Önlem alır. Mevlam buyuruyor. Nahnu ce'alnâ tezkireten. İşte dünya ateşini size bir hatırlatma kıldık bakınız. Demek ki eğer ateş olmasa dünyada hayat olur muydu? Olur da yine muhtemelen. Olur muhtemelen. O yüzden Mevla dilesidir Rabbimiz. Pişmeden bizi Rabbim gıda yedirir de muhtemelenler. Mesela birçok şey pişmeden yeniyor. Karpuz, kavun, meyveler, salatalıklar, çoğu bunlar pişmeden yeniyor bunlar efendim. Bizi Rabbim ateşi verdi dünyada. Ne için? Hatırlamak gerekiyor. O cehennem azabında. Ve metalil mukvim, bir de mukvine bir meta yararlanma ihtiyaç sahiplerine ateşten bir de yarar da var. Kışın tabi ısınma var, soğuğa karşı, hastalığa karşı koruma var. Ekmeğin pişirilmesi, yemeklerin pişirilmesi hep bunlar neydi? Isı gerektiriyor bunlar böylece. Ve Rabbim okuyan son ayet-i kerimede burada şöyle buyuruyor. Fesebbih Bismi Rabbikel Azim Ela buyuruyor. Fesebbih tesbih eyle. Tenzih eyle. Bismi Rabbikel Azim, azim olan Rabbinin ismini tesbih eyle. Bu ayet-i kerimeye gelince Peygamber şu buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bunu rükûnuzda yapın. Ne diyor rükûmuzda? Sübhan Rabbiyel Azim diyor işte muhteremler. Bunu demek sünnettir ama gerçekten Kur'an-ı Kerim'in uygulamasıdır muhteremler. Yani Sübhan Rabbiyel Azim bak. Sübhan Rabbiyel Azim. Azim azamet sahibi. Yücelik yücesi. Kudret sahibi Mevlam'ı ne yapıyor? İsmi ne yapıyor burada? Tesbih ediyoruz. Nedir tesbih? Layık olmayan sıfattan tenzih etme. Allah layık olmayan özelliklerden böyle. Yani Allah tabi işini yapabilir mi? Yapar muhtemelen. Görünmeyen şeyi görür. Gücü yeter mi? Yeter işte muhtemelen. Bu şekilde böylece. Rabbim kalplerimizi uyandırırsın muhtemelen işte Allah. Yani gönül uyanıklı denir buna. Rabbim hidayetiyle, ilahi nurla, Mevla hepimizin işte gönderimizi ben nasıl muhtemelen böyle. Yunus Emre'nin şöyle bir şiiri var. Şöyle buyuruyor. Bir geceni gündüzü gönül gül ayık oluyor. Yunus Emre böyle buyuruyor. Bir geceni gündüzü. Yani gecedeki ibadetlerine bir tefekkürünü yap. Gündüzünü bil. Allah kulluğunu yap. Vakitlerini bil. Bugün cumadır, perşembedir, cuma akşamıdır, ramazandır, teravihdir, böyle kandildir, böyle her günlerini bil. İşte ikindi vaktidir, akşam yatsı vaktidir, bunları bil. Gönül gün ayık ol. Gönül uyanıktan uyanabilirse muhtemelenler. Gönül ayılsa böylece. Yalnız Allah kul olur. Allah bile muhtemelenler. Allah'tan başka gönül kulu olmaz muhtemelenler. Efendim filan inanç sistemleri, ideolojik şeyler bunlara. Bir insan bunlara nasıl bağlanabilir ki? Allah'a bırakıp da işte. Allah'a dönecek sonuçta ama ya. O kabirde kimin kanunları geçiyor mezarda? Allah aşkına mutlaka düşünüyor bunlar muhtemelen böyle ya. O kabire konunca o kabirde kimin hükmü geçiyor? Kimin ahkamı geçiyor? Kimin kanunu geçiyor orada? Oraya kimin gücü yetiyor? Kabirde muhtemelen. Bunun için inşallah Rabbimden dua edelim. Allah hidayet eyle inşallah. Gönle uyansın gönüllerim muhteremler. Allah'a yönelim. Allah'a dönelim. Allah aşkla meşre kulluk edelim lazım muhteremler. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala Fatiha.